بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. Hiç şüphesiz ki Müslüman boş vakitlerinde o boş vakitlerini Allah için kullanır. Yani aslen diyoruz ki Müslümanın boş vakiti yoktur. Yani ne yapar boş vakitlerinde? Ya namaz kılar, ya kitap okur, ya Kur'an'ı ezberler, ya sadaka verir, ya annesinin babasının hizmetine koşar, ya Allah'ın taatına koşar, ya ilim halkalarına, ilim sohbetlerine gider, ya hasta ziyareti yapar, ya mescitte kalır. Subhanallah, yani Müslüman kişinin hiçbir şekilde boş vakiti yok. Ve vakitimiz, unutmayın ki, bizim baş sermayemiz, baş malımız, baş paramız. O vakit çok önemlidir. Bu vakiti iyi bir şekilde değerlendirmek gerekir. İbn Abbas'ın Buhari'nin hadisinde geldiği kadarıyla İbn Abbas'ın geldiği kadarıyla rivayet ettiği hadise göre demiştir ki Peygamber Efendimiz iki tane nimet insanlardan bilinmemiştir. Birinci nimet ne? Sıhhat. Sıhhat nimeti. Yani sağlık nimeti. İkinci nimet ne? İkinci nimet ne? Vel farak, boş vakit nimeti. Vel farak, boş vakit nimeti. O şekilde bunları iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekir. Değerlendirmemiz gerekir. Biz bu nimetleri bilmemiz gerekir. İkinci olarak diyor ki İmam Şafii, diyor ben diyor bazı kişilerden diyor şu şekilde bir istifade ettim diyor. Böyle yani sen kendini hakla meşgul etmezsen seni batıl, kötü olan işler meşgul eder. Yani sen hiçbir şekilde meşgul bir işle, yani Allah'ın ibadetiyle uğraşmazsan ne yapacaksın? Allah'ın sevmediği bir şeylerle uğraşabilirsin. Onun için dikkatli olman gerekir diyoruz. Ve bazı kişiler diyorlar ki sen diyorlar zamanı kesmezsen o seni keser. Yani zamanı kesmezsen o seni keser. Onun için zaman nasıl keseceğiz? Allah'ın ibadetiyle. Zaman, her nefesimizi, her dakikamızı, her ibadetimizi Allah için kullanıp Allah için Allah için ona yakınlaşmak için kullanmamız ve Allah'ın sevgisini almamız gerekir. Peygamber Efendimizin sünnetini öğrenmek, Peygamber Efendimizin hadisinlerine bakmak, siretini, hayatına bakmak, bu şekilde Kur'an'ın tefsirlerine bakmak ve ilim öğrenmek çok güzel, o çok değerli. O Allah katında bizim kıyamet gününde sevaplar bulacağımız işlerdir. Ve billahi tevfik.